Бара сисман гаиш! Бара сисман лере! او باوكم قرايا وهايدي حالت سونا سباستيان بخير هات يا ابو مالكت قورم بيدا ست اندرستيت باش بي ايا همشتك سلامتا بلا قورم سباس همشتك تواوا خوش حالم كديم واتو دبينم خاتون زور سپاس بریزم هر وها منیش کلیر لچویا اهل سرویا بله بله زور پروشی جناب تو هر وها همیشه حوالی جناب ده پرسید کتبت کولا کج لمالا زور حز دکم که اویش ببینم بریزم اول جوری کلیرا بری سیزمان ببورا بلام دبی پیتی بلم که بهوی او کتبت چوکاوا هندی گرف لنا مالک ده هیو لراسی دامن دمیوی سبارت بو موضوع قسل قل جناب دابکم استانا خاتون رودن مایل چون که دمیوی کلیری کتم ببینم سباستیان تکایت زن تا بسکولکا با جوری کلیر ببا دی خیره بسر چاو گورم بم زوره زاره که تریش یک تری دبینی نو کسا خوش شویسته کم باب که جان گره ایوا نیم گره با تر تماشا دکم کسا خوش شویسته کم او سه مانگا توم نبینی و خوش شویسته کم زور بیرم دکردی باب که جان زور دم خوشم بگران و کلیر کلیر براستی تو زور جوانی کلیر با هوری خوش شویسته کمت پی بناسینم باوکا آه تو او کتا سویسره بچوکی؟ بله او هایدی ها هایدی او باوکما دی هایدی دستت بینه پیش و با توقیق بکین حز دکی لیره بجی هایدی آه تو کلیر لگل یکتری باشن؟ ایوه هر دم لگل یکترین یاری دکنو وانه دخوینن آه یکتر تان خوش دوه؟ زورشتم در باره تو کلیر جولی بو هایدی پیم بله هایدی آه ایوه هندک در شرده کم بیکوا؟ جان هرکیس اما شر نکید ایوانی یا هایدی ها باشه والله می توبو ام پرسیارتی ها هایدی کلیر زور بباشی مامالم لگل دکت زور باشه براستی من استا زور زور دل خوشم بوی بو هر یکتان دیاری چی تایبتیم هنوا ها بیگرن آی باوکا جان اوی هم بو تویا سپاس باوکا و اوشی هم بو هایدی ها بگمان با تویا فرمو بی ببوت کلا کم زور سپاس دکم برای سیسمن بو کلا زور جوانا جوانا نخیر نخیر برای سیسمن گرفته که بو آسانی نیه دبی روز لدوار روز چاو دیری بکی بارکا زور ترسناکا لراستی دا منیج ناتوانم لگل او دا هلسو کود بکم برای سیسمن لراستی دا ایم حالا بوین که هینا مانه مالاوا لراستی دا من دو دلم چون که کلیر لگلی آسوده یا پیم وای اوک تیکی ناسکو زور نرمونیانا او دو جار لما رای کردوا نه ایو فیری درسو هر وحا خواندنیش بید نه زانم اوک تی چجوره کچی که برای سیسمن او سیره بله بلا مواد یارنیه که سرپیتی کار بیتو هر وحا جو رایل نبید نک هر گیو رایل نیا بلکو زور بگلیو هر وحا سرشیتا حسو کوتی زور ناشیرین دکاتو گو نادا بقسکانی من پشیلی پیز لسر جادکان دهینه تو دهینه تمالوا بلکو نک هر مالوا دشی هینه تجورکی دهینه تجورکی خاتو کلیری شوا تکای بره سیسمان ناتوانم بو ماویک بمشیوه من تحمل بکم اگر نا دل نیا بشید دبم تکای چار سریک بدو زروا خون قصه لگل کلیری کسیم دادکم نک هر اوندش او هشتا هر پیتکانی الفو بیش نازانه اگر برواش پیناکی اوال ما مستاکی بپرسا جگل اوش او بری که زوری لسامونی لناو دولابکی در شرط بوا که بو هوی دروز بونی بونی که زور نخوش من نتوانم بمشیوه بردوان بمگورم باورم پیب که اگر بیتو او اوال بردوان بیل سرم حلسو کودانی اوال من شیده بم بمشي ويا بريس سيسمان جوي لقساكاني رودن مايل نبو درباري هايدي بلام او برواي بهاولا كاني خاطو رودن مايل نيا بو در كرديني هايدي ها او تا هر دوكتان ليران كاتي چي خوش بسر دبن ايوا كلير و هايدي هايدي دتواني تو كاركم بو بكي تكا دكم بسي تمد بخو هندي اون بو بهيني تكالي دكم كدوانا كوي ها باشا هايدي لما بله لمطبخەکە هایدی بەخۆشحاڵیەوە کلێر کلێر دەتوانم کەمێک قسە لەگەڵ دا بکەم بە تەنها دەمەوێت هەندێک پرسیار لێ بکەم و تۆش بەباشی وەڵامەکانم بدەیتەوە لەبارەی هایدیەوە من قسەم لەگەڵ خاتو ڕۆدن مایلدا کرد و ئەو گوتی ئەو وتی کە هایدی گرفتە بۆ ئەو ماڵە وتیشی کە هایدی تا ئێستا پیتەکانی ئەلفوبێ نازانێت ڕاستە بەڵام ئەوە لەبەر ئەوەیە کە بەردەوام بیری ناوچیەکان دەکات بۆیە ناتوانێت تەرکیز لە سەروانەکان بکات چیاکان هایدی دەیەوێ بگەڕێتەوە بۆ چیاکانی ئەلف هایدی حەزی لە بزندۆشینەوە دوای نیوەڕۆژ بچێتە ناو چیا و لەگەڵ سەگەکەی یاری بکات لە ڕاستیدا من زۆر دوودڵم نامەوێ بڕوات دەمەوێ بەردەوام لەگەڵمدا بمێنێت کاتێک مشک و پشیلەی هێنایە ئێرە مەبەستی هیچ زیانێک نەبوو ئەو ڕاهاتووە لە ناو چیا لەگەڵ بزن و سەگدا بژی بۆیە ئەم کارەی کرد ئەوە هەموو شتێکە باوکە باوەڕم پێ بکە باوکە جیان کلێر بەڕاستی پێم بڵێ تۆ ئەوت خۆش دەوێ بێگومان زۆر زۆر بابە گیان لەو کاتی ئەو هاتۆتە ئێرە هەموو شتێک بە سوود و خۆش بووە هیچ بێزار نەبوومە تکایە بابە جیان با لەگەڵ مندا بژی هەوڵ دەدەم ڕۆڵەکەم بەڵام دەبێشتی زیاتری لەسەر بزانم باشە نیگەرانمە بە کچەکەی خۆم کلێر سباستیان بە هایدی بڵێ هەر ئێستا بێت بۆ ئێرە بەسەر چاو گەورم خێراکە وابزانم لە مەتبەخەکەیە لە دوای بگەڕێ دەی زوو بەسەر چاو ڕاستەوە هی منە دەتوانی لەناو باخەڵمی دابنێ سپاس کچە بچکۆلەکە بەڕاستی تۆ زۆر کچێکی باشی هاتوونەکەم لەم شوێنەدا کانی ئەو هەیە ئاوێکی سازگارم دەوێ لەگەڵ من وەرە سپاس ئەری دەمڕۆ ئەو لاوە تۆ چی دەکەی لێرە من بۆ ئەو لایە دەڕۆم هەروەها تۆش بۆ ئەو لایە بڕۆ زۆر باشە منیش بەدوایدا دەگەڕێم خوایان ئەو کچە سەرشێتە لەکوێیە هەموو شتێکی ئەو ماڵە بەهۆی ئەو کچەوە سەراوژێر دەبێ ئەو هەموو گرفتە تەنها ئەو دروستی دەکات بەڕێ سیسمان آوی نو مالکا سازگار و شیرین نبو بوی حیدی چو دروا تاوکو لدوی کانی اک بکره تاوکو بتوانی آوی کی سازگار بو برای سیسمان بینه کانی اکی اولو شار ده بو بوی رشد بو آوی بس کولکه دتوانی پرداخت او بدی به من؟ فرمو زور سپاس او آیا که سرد و سازگاره؟ بله اما زور سازگاره خواد لگل گورم خواد لگل کتب بس کولکه او پرداغ آوه با چوه ده بای؟ با برای سیسمانه با برای سیسمان؟ ام همو رگهت بری و تاوکو آوه با بری؟ بله باشه مالی برای سیسمان آوه تیدانی اکتکم وکو او آوه نیا آوه کی سازگاری ده بای حتم با ایل تالکانی که آوه با بم کاری چی زور باشد کرد سلاوی منی پیر را بگینه و هیوادارم او آوی بدل بی خواد لگل بی رولا خواد لگل خواد لگل خواد لگل بی روشتم بوله کانیکا که آوی کی سازگار بینم چون که دکتوره که پیوتم که آوی کانیکا سازگاره و باشه بو خواردن مامستا والله داد کوچم نه چوک تلویا بینی چون حسو کوتی کرد دیسان وکو جاری پیشو رای کرده و کچه کی زور بی ادبه او لینا وشیطه و لگل ایمه داب جید چون که ایمه لچینی اکی برزین برز سیسمان هر بویه برز سیسمان من سورم لسر اوی که او کچه دبی امالا بجی بیهیلیت برز سیسمان همو شوینک بدوی داگران بلام نمان دوزیه و دبی اوله کیو بید ای هاوار هر استا خوم دچم بدوای دگرم لو کاته وک گیشتو ته اره حموشت کی شوان دو ناریک بو سباستیان خیرا کدی عربانه که حاسرکا ادلین هایدی فرمو او اوکیا او همو ما وزوره لچوی بوی هایدی روشتم اوت بو بینم آیا لماله و ایمه آمانیه؟ هیوا دارم قبولی بکی روشتم لگوره پانکی او بره و لکانیه که آوم بوهینای چون که او آوه که تندروسته بره سیسمان او همو ماو دریجت بری تا او پرداخم ببینی زور سپاس هایدی زور سپاس دکم سازگار بو؟ بینید باو کچین؟ وامزانی او حالاتوا بلا مواد یارکسی که هارو هازا کلیر اوی من کردم تنها او بو کروشتم بو کانیکو اوم بو تینا لبر او بو کدوا کوتم او راستا اوی کانی لرگا دا دکتوری کم دید کوتی اوی کانی زور سازگارا هر و هر سلامیشی بود نرد بارز ها؟ دکتورک لرگا که؟ جوه دلیه بو؟ بهم گوتي هایدی من زنه هیلی سیر گچی کرد لبر خاطری تو چو تا پرداخک اوت بو بینی من گوتم که او کسی چی هارا تيرو داو بيكاني ناويا بمجورا برس اسمان یاری لگل دوکتکی داده کرد. هایدی و کلیر هستیان بخوشی که زورده کرد. هایدی خوشویست چون که من دالکی زیرکو کلیر کچیشی خوش دوه. هر وحا پیانوی با هایدی دشنی. او حزدکا هایدی للای کچکی بمینه توا. بالام رادر مایل اوی ناوید. با ببینین استا چی رو داداد. گورم تو ویست قسل اگل من داب کهید؟ تکه دانیشا دموی درباره هایدی هندی قسل اگل داب کم بریارم داو کلیر بمینه چاو داریم کردو هیچ چچین آسایم لیه بدی نکرد زیگل اوی که کلیر گوتی که هیچ که تیگ وکو استا دلخوش نبوا بویا مادام کسکم او هستی هیا بریارم دا که دبیت هایدی لیر بمینه توا چون که کسکم دلی زور پی خوش دبیت بلام گورم خاتو رودن مایل ببورا رز لحولو ماندو بوند دگرم لبر اوی کاری تو به هوی بونی هایدی قرسترو نخوشتر بوا بوی دوام لدائکم کرد که بیتو لیر بجی تا هندیک بارکت لسر سوکتر بکات من لبر خاطری تو مخاطو رودن مایل تکا علیم تی بگا او تی چی بارس او تی دائکت دیتا ایره بله خاتون اوان یکتر یان بینی وا دائکم زور به هزو تندرستا و دا توانید با آسانی لگل کسانی دیکه دا بجی و او بگو من هیت هسته چی خرابت هی برانبری در باره حتنی بو ایره ها خاتون؟ نه نه گورم نه نه لراستی دا دایی که کسی که زور زور باشه ما بستموه کسی که زور باشه و ریکو پیکا گورم زور باشه براستی استادلم زور اسوده بو بخیال چی زور اسوده و بلای کارکانم دادارم زور سپاس سپاس خاتون رودن مایل زور سپاس بیانید باش برای سیسمن حالتونه بیانید باش هایدی هیوادارم تندرستی زور باش بی بس یه تکسه کم حسم لونیا او ماوی پازده روشه که ایمه لیره بیکوی پازده روشه تنها ده روش بو پنا بخوا دوی دو ماجی تر ده گرم و بو ماوی چی زیادتر لگل یکتری ده بین پیمانت پیدادم کچه که خوم بالینم پیداده بو چی بالین داده تو لباره مانوات هیچ بالین اکد نگیان تو تسر تو همو کات بالین داده و نگیانی تسر همو کات فیلم لیده که کلیر کچه که خوم ببوره باو کس جیان دبوایا او خسانم نکرده بوایا بتایبتی کتو لیم ببوره کچه زوانه کم هنده حوالی زور خوشم پیا که دل نیام دل خوشت دکات کچه کم چی دلی باو که جان براستی تا او ده بو ایره؟ بله بله کلیر پاش ماوی چی دیده تا ایره تو دل خوشی؟ وانی اکتا کم دی پیم بله ها؟ بله باو که جان سپاس دکم لکوتایی دا هر وام لکردی که پیب کنی استاز رگم پیب دبا بروم ده توانی بروی باو که جان کتا عزیز کم کلیر خود لگال ایوا دارم کپتان بین موا بنیازی دیدار خود لگام پیم بله کلیر جویم لبو کده دود او دیتن چه دیا کلیر پیم بله او دیده منا ها؟ زواره بکتاو کده بینی او زور نرمونیانا پیری تو هر وقت باو کد نرمونیا نکلیر ها؟ من دلنیام کواتو دا پیرم زور خوش دوی او کسی که زور نرمونیانا براست؟ من دلنیام بگو من سبستیان توش ساره دا پیرم دا که دخزاره دوا؟ خاتو سیسمان کسی که نرمونیان و لسر خوایا او زور من دالی خوش دوید من زور دل خوشم هایدی دی هایدی وره اسکاتی خویندنا من آمادم بارس مارتن دوی کم یکی تر دگاد آماده با من بخوشی و تاروانی دکم آیا براستی دبی دا پیری کلیر چون بید؟ آیا نرمونیانا؟ هر وکو هموان بحثی دکن هایدی گلیگ پروشی بینینی اوا لگل اوی بیرو هوشی هر للای حورکانی نوچیا که